Men jeg skal lige have spændt bukserne op. Ej, gæst. Sådan der. Okay. Velkommen til dagens møde med de dominerende filmnørder. Før vi går i gang, har vi lige et par ting, vi skal have på plads. Foran jer har en relativt tyk kontrakt, men læg ikke for meget af den, bare skriv under, uden at læse den super rundt igennem. Det vil være klart det bedste for mig. Men det er vigtigt, at vi får at være såkaldt vores såkaldte stopord på plads, inden vi går i gang. Så hvis jeg på et tidspunkt kommer meget, meget tæt på jeres grænse, så sig, hey ho, bullermand. Hey ho, bullermand. Må jeg ikke sige bullerfins i stedet for? Nej, bullermand. Det er meget vigtigt, at I siger det rigtigt, for ellers så stopper jeg ikke. Okay. Men barato. Lige præcis. Hvis jeg på et tidspunkt ikke kan høre, hvad I siger, fordi I har en sokkemund, eller jeg bare ikke hører efter, så er det meget vigtigt, at I husker det næste stopord, eller sætning, som er, hvad fanden det, du laver, kan du så få den knytnæve ud? Det er faktisk lidt vigtigere, end det forrige stopord, fordi det forrige, det er jo bare sådan vis, sådan lige tæt på, og det her, det er sådan helt, Okay. Godt. Okay. Vil du sige, at fisting er taget ud af kontrakten, eller hvad? Det behøver ikke at læse. Der er to typer af det jo. Altså. Nå ja, det er rigtigt. Og det behøves bare, du skal ikke ligge for meget i det der, nu begynder du allerede at blive konkret. Det behøves du ikke. Det er bare stille og roligt. Og I er velkommen til at kombinere de to stopord, hvis det er. Så det er helt op til jer. Nu har vi det på plads. Ja, dem I hørte der var selvfølgelig, som altid, Christoffer, Kasper og Niels. God aften, de herrer. God aften. I er klar og friske. Eller et eller andet. Til at snakke om en rigtig, rigtig god film. En af de bedste i vores fire år. Som... Det er i hvert fald en af de nyeste, vi har snakket om. Ja, det er i hvert fald en af dem, der er tæt på bare to timer, vi har snakket om. Ja. Man føler mange ting. To timer. Den film. Det er rigtigt. Nå, men for at det ikke skal blive for lummert, for at det ikke bare fire fyre, der sidder og snakker om porno i to timer, så har vi været så heldige, at Maria af en eller anden grund har sagt ja til både at se og snakke med den her film med os. God aften, Maria. God aften. Jamen altså, jeg er nødt til at tage kampen op på kvindekønnets vegne. Altså, der er feministen i mig, jeg er nødt til at komme frem. Åh, det er godt. Derfor har jeg sagt ja. Det var lige, hvad vi havde brug for. Jamen, det ved jeg ikke. Vi snakkede i sidste podcast, der snakkede vi om grunden til, at vi havde valgt den her film. Og nu siger vi, fordi vi skal ikke nævne navn. Vi valgte den her sammen. Is-agtige ting. Den er jo næsten for oplagt, som vi sagde sidste gang, at den har fået sindssygt meget publicity rundt omkring. Alle snakker om den. Den har indtjent ufattelige mængder af penge i biografen. Hvorfor ved jeg ikke. Men den ligger jo så langt uden for den. Sharknado. Ja, Justin Bieber. Ja. Den ligger så langt uden for den type film, vi ser, så det var simpelthen for perfekt. Vi skal selvfølgelig se 50 Shades of Grey, som vi snakker om. Det er for stort. Jeg tror selv, soundtracket har tjent penge, faktisk. Det er længe siden, der har været en film, hvor filmmusikken også har solgt, synes jeg. I hvert fald, jeg kan huske. Ikke siden Titanic, tror jeg. Ikke på samme. Hvad med hver gang Tarantino, han udgiver et eller andet? Ja, men det er jo stadigvæk kun... Kasper, det er kun dig. Også nørder, der køber det, tror jeg. Jeg synes, det er fedt, at der bliver brugt Morricone i en ny film igen. Altså. Men det er jo også, der er jo to sequels på vej også, og der er skrevet en ny bog også, og det her fænomen, det stopper ikke lige sådan. Altså, det er en... Det er et gigantog, der bare kører afsted. Men lad os, før vi kommer for godt i gang med den her vores nye yndlingsfilm, så synes jeg, vi skal have et lille resumé, Niels. Du har set den et par gange for at kunne lave et ordentligt resumé. Ja, det har jeg faktisk. Men jeg valgte at lave sådan lidt utraditionelt. Jeg valgte at lave det om til lille eventyr. Selvom den er jo fuldt ud realistisk hele filmen igennem. Altså, der er ikke nogen, man kan sætte på, at det er urealistisk eller noget. Altså, men jeg tænkte, lave det om til lille eventyr, historien i den. Så den hedder Eventyret om jomfruen og prinsen på den hvide hest. Der var engang en ung jomfru, der drømte om at møde prinsen på den hvide hest. Hun drømte og drømte og forblev jomfru. En dag mødte hun prinsen på den hvide hest. Han boede på sit slot inde midt i byen, og hun faldt hurtigt for hans ikke eksisterende karisma, og i det hele taget meget trælse personlighed. Han lovede hende, at ville følge hende i tykt og tyndt, og give hende nogle slag med sin pisk, når han fik lyst. Efter et stykke tid var hun ikke jomfru mere, og havde også fået et slag af og til. Alt for godt, og da prinsen havde mange penge i skatkammeret ved siden af torturkammeret, fik hun lige så mange dyre oplevelser, som hun fik slag. Til sidst gav prinsen hende 6 store slag, og det var for meget for den unge tidligere jomfru med de blå mærker. Hun besluttede sig for at forlade prinsen og trådte uden for det store slot igen. Prinsen stod med pisken i den ene hånd og noget andet i den anden hånd og kiggede efter hende med et tomt blik. Han fandt et gammelt nummer af Bondage for alle frem og gik ind i det røde torturkammer igen. Godnat og sov godt. Ja. Det var godt. Jeg har lige lidt timer gårdene nu. Ja, og nu har man faktisk ikke brug for at se filmen. Jeg synes Nielses resume var bedre end filmen, faktisk. Ja, meget bedre. Altså, den vil jeg se. Jeg synes ikke helt, det fangede cliffhangeren dog, der til sidst. Altså, den ligger jo virkelig op til en toer. Ja, på sådan en rigtig doven måde. Alt ved den her film er doven. Ja, det er ikke engang. Det er virkelig en doven produktion også. Kæft for den kedelig at se på. Men det er jo, det er jo, den er sådan filmet, den er jo filmet sådan minimal, hvad man kan. Altså bare filmet sådan, hvis jeg bad mine elever om at filme en dialogscene, så ville de filme den på den måde. Altså, over the shoulder, over the shoulder, over the shoulder. Den der, det er næsten ikke til at holde ud. Den der café, og så hele tiden holde, hvad her det, og så hele tiden presse farven ud af billederne. Så jeg tænkte på mange gange, altså de er meget bange for at bruge farver i den film. Det er jo nærmest sort-hvid på en dårlig måde, altså. Ja, om de kører meget den der kontrastverden, ikke? Hans verden er meget sådan sort-hvid og glas og sådan noget, hvor hendes er mere farverig og spraglet, ikke? Ja. Ikke, det er kun i starten. Hen i mod slutningen har hun jo samme type tøj på, som han har. Bare kvinde, ja, fordi det er den rigtige type tøj. Det er bedst at være ligesom ham. Ja. Men filmen, altså det er meget underligt. Det startede jo som sådan en, jeg kan huske, da jeg hørte om den første gang, det blev jo kæmpe, altså kæmpe fænomen, de her bøger, som startede som sådan noget Twilight fanfiction porno, som blev lavet om til sådan noget. På boghylderne overalt i det danske hjem, altså. Men det er jo også sådan lidt, altså det er jo allerede et dårligt udgangspunkt, ikke? Fordi Twilight-bøgerne er også noget skrammel, ikke? Og Twilight-filmen er også noget skrammel. Og så får man nogen, der ikke har skrevet Twilight-bøgerne, til at så skrive noget nyt, som selvfølgelig kun kan blive noget skrammel, fordi udgangspunktet er så ringt sådan der. Ja. Jeg har ikke læst bøgerne. Men jeg kan simpelthen ikke forstå, ja, hvad det er. Jeg tror, det er skrammel. Altså, jeg har læst et uddrag af nogle af de der Twilight-bøger. Og jeg vil sige, at dialogen her i er mærkbart bedre, end den er i Twilight-bøgerne. Jeg troede, du skulle til at sige, at du har læst 50 Shades of Grey-bøgerne. Nu. Endnu. Det ligger i to-do-filen for sommeren her. Ja, man får lyst til det, efter man har set film, må man sige. Det, jeg ved ikke engang rigtigt, hvor man skal starte. Det er meget underligt. For det første synes jeg, det er meget underligt, at de bøger, nu har jeg selvfølgelig ikke læst dem, de kan godt være, at de er super bare bedre end filmen. Altså en bog har jo altid den fordel, at man skal fantasere med inde i hovedet, og man selv skal forestille sig personerne. De har den her film jo ikke som fordel, fordi der er jo ingen af hovedpersonerne, der fungerer overhovedet, og de er, som Nielsen sagde, de er jo kønsløse og upersonlige, helt vildt, altså især ham. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en casting, men det kan vi jo snakke om senere. Men det er helt vildt. Han er godt nok ikke sexen for 5 flade ører. Nej, det er det. Han har ikke ret meget sådan karisma. Det er også derfor, at de er nødt til at gøre, ligesom vi snakker om i et tidligere podcast, det der med, når man ser en Steven Seagal-film, så skal de hele tiden påpege, hvor sej han er, og alt det, han kan. Her i, der er der utrolig mange gange, de påpeger, ej, hvor han sexet. Ej, hvor ser han godt ud. Altså, ligesom for at understrege, at man skal se ham på den måde, det er altså ligesom, man skulle se Steven Seagal som verdens sejeste mand, altså. Jamen, det er rigtigt, snakker vi også om det, da vi så den. Jeg synes, han er en flot mand. Det kan også vise, at han er lækker. Ja, eller også skal vi inden lige påpege, hvor lækker han er. Og så det der, men noget andet, der også irriterer mig, det her med, at han er rig i sig selv, det er ligesom, om filmen siger, at det er sexet i sig selv, bare at være rig. Ja. Hvis man bare er rig, så har det en kvalitet i sig selv, så er man sexet. Men sådan er det jo. Sådan er virkeligheden. Wake up. Du kan bare se, hvor sexet... Du kan bare se på Donald Trump, ikke? Ja, Donald Trump og sexet, han er altså... Jamen, jeg tror ikke, han har problem med det modsatte. Nej, det er så rigtig nok. Men, nej, han kan så også betale sig for det. Det er jo det. Ja. Det gør han sgu også her i. Ja. Altså, han vinder hende ved at give hende biler og computer og at være dum svin. Altså, i bund og grund. Og det er jo svin. Det, at den postulerer film er, at det er det, kvinder gerne vil have. Ja, præcis. Ja. Lidt, men altså hun bryder jo så også ud af det, men så alligevel så bliver hun... Ja, ja, men hun er jo, det er jo, der er jo lavet to ekstra bøger. Hun har lavet to bøger mere. Så hun vil jo stadigvæk redde ham, åbenbart. Ja, men problemet her i er bare, at budskabet også er helt vildt gråt. Altså, og det kan være fedt nok, hvis en film så ligesom beskæftiger sig med det. Det ligger genren bare ikke særlig meget op til, og jeg kan ikke finde ud af, om hun er oprørsk, eller hun er underdanig, eller om hun kan lide det, eller om hun ikke kan, eller om det er ham, der er sindssyg, eller om det er hende, der er mærkelig. Altså, jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg har den her film hen. Og den er så umoralsk på så mange niveauer, jeg slet ikke ved, hvor jeg skal starte. Men det er jo også det, altså det er også det, den siger jo faktisk lidt, at man også skal være lidt ligesom ham. Der er jo også en værdi i at være rig og være kontrolfri. Det er også lidt fedt på en eller anden måde, synes jeg. Og være til analfisting. Eller hvad? Det er også lidt en værdi. Eller, jeg kan simpelthen ikke finde ud af den. Altså, ja, altså, det var jo faktisk et af de bedste spillede øjeblikke i filmen, der var han selv nærmest blev helt skuffet over, han ikke har lyst til det. Altså. Ja, det var meget overbevisende, faktisk. Man skulle faktisk tro, at han draget paralleller til sin egen sit eget privatliv. Ja, det er det, der gennemgår kontrakten. Ja. Hvis det skal fungere som en romantisk historie, eller komedie, eller hvad man, det er jo ikke en komedie, men romantisk historie i hvert fald, ikke? Ja, drama, lidt som for eksempel Pretty Woman, ikke? Så det der med den der kontrakt, den der skide kontrakt, hver gang de møder hinanden, så har du set kontrakten? Har du kigget på kontrakten? Skriver, den der kontrakt har du skrevet nogen af? Jeg tænker bare, jeg ringer bare lige for at høre, om du har kigget på kontrakten. Hey, jeg tænker på den der kontrakt, jeg kigger på den. Sig det igen. Det er hele filmen igennem, og det er hele tiden, man får indtryk af, at hun bliver totalt presset ud i det her med den der kontrakt. Hun har egentlig ikke rigtig lyst til det. Og så fanger den jo bare, og han er jo totalt, han udnytter hende jo totalt. Men det er jo den der kontrakt, der er den eneste fremtid, filmen har, om hun skal skrive under, eller hun ikke skal. Ikke? Altså, det er jo virkelig problemet. Der er jo ingen anden, altså, det er jo meningen, at han skal blive romantisk, ikke? Og det er meningen, at hun skal gå med på den her obskure seksualitet, ikke? Altså, de bevæger sig i to forskellige retninger også. Altså, jeg kan simpelthen ikke finde ud af den. Og jeg synes egentlig, det er meget fint at sammenligne den med Pretty Woman, fordi det er fandme også en mærkelig præmis. Den film har, ikke også? Altså, det er jo også helt vanvittigt. Men den er bare charmerende. Og den her, den er bare lige nøjagtigt det modsatte. Den har Roy Orbison på soundtracket, så... Præcis. Den her, den har Beyoncé i en eller anden vanvittig udgave, altså. Ja, nu skal vi ikke snakke om soundtrack nu, men altså... Det er rigtig... lad os lige snakke om soundtrack. Jeg sad og blev virkelig vred, da lige pludselig begyndte at bruge Frank Sinatra i den. Jeg sad virkelig og blev vred på Frank Sinatras vegne. Og jeg ønskede, at... Ja, det gjorde de også, men det har vi brugt i meget lort, men Frank Sinatra... Altså, men man skulle håbe, at der var nogle af hans gamle håndlangere, at du kunne komme og brække knæskallene på dem, der lavede den film. Altså. Vi skal fandme ikke bruge Frank Sinatra i det her. Men jeg synes, Niels har ret, ikke? Fordi at soundtracket bliver også en romantisk komedie-soundtrack. Og det passer heller ikke til genren. Nej. Altså, hvorfor så ikke lave en film, som handler om SM? Det kunne da være mere interessant. Jamen, det er sådan, hvad er den, fugl eller fisk? Altså, dens værdier er totalt mudret. Og det samme med billedstilen og lydstilen også, eller lydbilledet, ikke? Fordi soundtrack er virkelig, altså sangen er virkelig dårlig. Altså, og musikken, for det bliver soundtracket, det er Danny Elfman, der har lavet musikken. Ja. Det er scoret til filmen, det er Danny Elfman, der har lavet det. Altså, Tim Burton, ikke en film, man kunne lave noget musik til i stedet for til det her? Ja, det passer slet ikke til. Nej. Det er bare... Jamen det er også ligesom de der sange, de kommer nogle gange til, nogle gange så er de også sådan, de er jo sådan kommenterende på, hvad vi ser. Nogle gange så, jeg hader, det har vi snakket om det der, jeg hader sangen, der sådan forklarer. De skulle lære det rap til sidst, den 50 Shades of Grey rap, ligesom i Maniac Cop 2. Lige præcis, ligesom i Maniac Cop 2. Ja, det vil jeg gerne høre så. Ja. Men de er nødt til at lægge noget meget sådan følelsesmættet musik på, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal føle, medmindre jeg får musikken sat på. Og så er det jo bare, den tager jo sig selv alt for seriøst, ikke? Fordi det er jo en stor kliché, ikke? Altså allerede da han bliver introduceret som en bondskurk, ikke? Han lever i den her kæmpe store bygning, der for øvrigt også er en kæmpe fallers, ikke? Alt er jo en falderserie, men den der bygning er i hvert fald også. Og så siger du også det der med blyanten? Var også ja, blyant. Leg hen over læberne, ja. Okay, og det har jeg ikke lige fanget. Det var smart, så, at det er. Så har de alle sammen gråt, alle de der arbejder for ham, de er gråt på, og de ser alle sammen rigtig godt ud, ikke? Så han er jo ligesom sådan en bondskurk, ikke? Og så hedder hun Miss Steel, ikke? Og sådan, det er så udpenslet, man næsten ikke kan klare det, altså. Men man må jo så sige, at han he strokes the pussy på nogle tidspunkter i den, altså, så det passer jo meget godt til bondskurken. Ja, okay. Ting. Men hvad sker der også for dit navn der? Anastasia Steel. Kommer. Ja. Det startede jo som noget fucking dårligt Twilight fanfiction, ikke? Og jeg gad godt, på en eller anden måde gad jeg godt at vide om bøgerne var sådan her, for jeg kan kraftedeme ikke tro, at de er blevet så populære, hvis de er sådan her. Altså, der må jo være, som I siger, det er jo fuldstændig, altså, det er som om, den er skrevet af en med personlighedsspaltning i forhold til, hvordan de to skal føle i forhold til hinanden. Hvordan, om hun er portrætteret som en stærk kvinde, eller en underdanig kvinde, eller om hun... man sidder bare... Ja. Jeg læste en anmeldelse inde på Amazon, hvor der er en der givet bogen en 2/5 anmeldelse. Og så har han skrevet som han eller hun, jeg ved ikke om... Der står ikke nogen navn på. Om det er en teenager, der har skrevet den her bog. Fordi at det virker som alle de der karakterer, de kommer fra en 16-årig fantasi, at hovedpersonen, han er billionær, eller hvad hedder det på dansk? Milliardær. Ikke millionær, men milliardær, som taler flydende fransk, er faktisk en koncertpianist, eller på niveau med en koncertpianist, er en fuldtrænet pilot, er atletisk, ser sindssygt godt ud, er høj, er bygget perfekt med en enorm penis, og den bedste elsker på planeten. Derudover har han skabt sig selv, skabt sit imperium selv, eller har ikke kun skabt sit imperium selv, men han bruger også alle hans penge til at kæmpe imod verdens hungersnød i verden. Og så er han faktisk også kun 26 år gammel. Og til lige at toppe den af, så arbejder han faktisk aldrig. Hver et øjeblik, det bruger han faktisk på at have sex, eller skrive sms'er, eller sende e-mails til den kvindelige hovedperson. Alle milliarderne synes at være kommet på grund af magi. Og det føles, står der også her i, føles seriøst, som om to teenagepiger satte sig sammen og besluttede at skabe deres drømmemand. Og så skabte de Christian Grey. Og det er sådan ligesom Weird Science, hvor de sådan har skabt nogle ting i sin computer. Det er derfor, den er lavet. Det er derfor, den er lavet. Det er jo faktisk ligesom, hvad han hedder, ham der lavede... Human Centipede, han skabte os den historie som barn, hvor han tænkte, okay, nu skal jeg bare lave noget fucked up fedt, og det her, det er simpelthen det vildeste, jeg kan finde på. Jeg tror også, hende her, hun har gjort det samme nogenlunde, da hun så Twilight og tænkte, ej, det kunne fandme være fedt det her. Hun har lige set Pretty Woman og tænkte, der skal bare komme en rig fyr med en stor tegnebog, Men det er jo også det der med igen, skal vi have ondt af ham, eller skal vi ikke have ondt af ham? Fordi der er sådan på et tidspunkt, hvor han så fortæller om, hvordan at han er blevet, som han er. Og der får vi sådan noget sørgelig musik, ikke? Så det er sådan lidt den... Men det er jo filmens sidste 5 minutter, eller sådan noget. Jamen samtidig med, at filmen siger, at det er helt okay at have de her seksuelle fantasier, og det er os andre, der skal prøve at tage os sammen. Så synes de samtidig også, det er lidt synd for, at man har de her fantasier. Ja, fordi han skal også have haft en dårlig barndom. Han skal ikke bare have udviklet de her... Altså, man er lidt anormal og sådan lidt psykopatisk, hvis man har de her tendenser. Og det synes jeg jo egentlig også er sådan lidt nedværdende over for folk, der så har de her lyster. Fordi det er jo ikke, der er jo ikke noget lovligt eller noget umoralsk i det som sådan. Altså, det synes jeg også er et mærkeligt budskab. Altså, det, han skal også gøres lidt normalt, ikke? Og hun skal også undertvinges lidt, ikke? Altså, jeg synes, det er... Jo, det er noget, der prøver på at være progressivt, men egentlig er dybest set er vildt reaktionært. Ja, fuldstændig. Og det er jo også igen, Twilight handler jo også om det her med, at altså, det er jo også en metafor for sex, ikke? Og hun skal vente med at have sex, til hun bliver gift og sådan noget. Ja. Og på samme måde er det her jo også, måske altså det her med, at den prøver at sige noget om mænd og kvinders roller i forhold til hinanden, men den prøver egentlig at være meget mere dyb, end den er, ikke? Men det ender med at bare blive en gang omgang brun sovs, fordi det bare er... Altså, den modsiger sig selv konstant, ikke? Og man er virkelig i tvivl om, hvad er det? Hvad skal jeg tro? Hvad er det? Hvad mener filmen egentlig, ikke? Altså, den er virkelig forvirrende. Meget. Jeg vil gerne lige sige et eller andet positivt. Sådan. Jeg synes altså, et eller andet sted, altså, som I selv siger, det er lidt som at komme ind i hovedet på måske en 16-årig, måske en ældre kvindes fantasi, og en fantasi behøves ikke at være politisk korrekt, og den behøves ikke at leve op til vores værdisæt, den behøver, altså. Og på en eller anden måde, så er, den, så er det jo en vild film, det her, fordi den er så, altså, den er så antifeministisk, og så nedladende over for både kvinder og mænd, ja. Over for kvinder, vil jeg sige, men altså, og det hele den her sådan prinsesse, den lille beskyttede prinsesse, som alligevel gerne vil have det råt, og skal være lidt generet, og det hele er så, det er som at komme lidt ind i en feberdrøm, og jeg var faktisk lidt fascineret af det. Jeg var lidt fascineret over, at den var så gennemført ulækker. Altså, jamen det er sådan en, altså du har ret, Kasper, faktisk, jeg vil give dig ret i, det er sådan en film, der hader mennesker. Altså det er fordi, man kommer sådan til at hade mennesker bagefter, fordi hvis mænd er på den her måde, og kvinder er på den her måde, så er vi sgu også lidt trælse. Altså det, så på den måde det, er det faktisk nedværende, både over for mænd og for kvinder. Som det var, som jeg skrev til dig, jeg tror det er da jeg manglede sidst halv time, at på mange måder minder den om Salo, hvor de bare lige har skruet den midterske ring væk, den med Circle of Shit. Ellers så er det stort set samme film. I hvert fald samme idé, man får om tilgangen til sex og tortur. Og jamen, det er jo et mega fedt emne. Jeg synes bare, behandlingen af det, er så ufattelig ringe. Altså, jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte. Altså, den er jo også, jeg tager den 2 timer og 10 minutter. Mm. Ja, det er sikkert. Jeg forstår ikke, hvordan 10. den er. For at komme tilbage til bogen, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor den ligger i så mange hjem, som Niels også sagde, fordi den er jo, altså, og især, at det er kvinder, der køber den, det forstår jeg slet ikke. Jeg ved ikke, om bogen er anderledes, fordi den altså, den stiller kvinder i et godt lys, og det er jo fair nok, at det startede som fanfiction. Det er også, hvis man læser meget, altså Star Wars fanfiction, der er fandme også skrevet noget lort, ikke? Det er fair nok, altså det er fedt, at folk gider skrive sådan noget, og det er fedt, at hun gider skrive sådan noget her. Jeg forstår bare ikke, hvorfor den er blevet så stor en succes. Altså, der er jo kraftedeme solgt næsten 100 millioner bøger, ikke? Det er jo en del. Jamen, jeg forstår det simpelthen ikke. Der må jo være landet i vandet i dag, altså, fordi sådan nogle bøger som Twilight, de har jo lidt samme idé, det der med også, at hun har det faktisk ikke godt, før hun er blevet bliver domineret ved her, hun, hvad det, Bella hun hedder i den vist. Altså, at hun skal have de der to mænd, der kæmper om hende, og så er hun stadigvæk sådan et hul i muren, faktisk. Altså, altså det er jo lidt det samme, der går ud på, at det er et hul i muren, hvad mener du med det? Ja, et hul i lære, et hul i muren, et hul. Nå, karismamæssigt. Ja. Jamen, det er jo så hende der spiller hende der. Ja, men det tror jeg sgu heller ikke, at det er meget bedre bogen, uden jeg har læst dem. Men altså, det virker lidt som om, at det mange kvinder og mange piger gerne vil have i det der. Altså at... men har der ikke, hvis vi lige går lidt tilbage, har der så ikke altid været sådan nogle fænomener, man ikke sådan helt har kunne forstå? Altså, så længe det handler om sex, så skal folk nok købe det. Og hvis sex, det lige pludselig bliver sådan mainstream på en lidt ny måde, så er folk vildt fascineret af det. Altså, det er jo sengekantsfilmene i 70'erne, ikke? Solgte også helt vildt. Jamen, de er jo da meget underholdende i det. Altså, jeg kan heller ikke fortænke folk i at tænde lidt på det her. Altså, sådan, altså, det er, jeg synes jo, at begge vores hovedpersoner er nogle flotte mennesker. Og jeg synes jo også, at han bliver fremstillet som om, han vil gerne have hende indviet i den her sådan lidt mørkere seksuelle side, hvilket er spændende i sig selv, men han gør det på en meget blid måde. Altså, gør han det? Det synes jeg jo virkelig, han gør, ikke? Altså, han tager det meget gradvist, ikke? Så han gør rigtig meget ud at fortælle om de der stopord hele tiden, at hun skal sige stop, og det er egentlig, og jeg synes heller ikke, ideen er dum. Altså, det er jo fint at lave sådan en softcore erotik, som er fint for her og for Danmark, ikke? Altså, den del er fint nok. Det er bare, den sætter sgu ikke rigtig nogen i et særligt godt lys. Og der burde den komme igennem første anmelder, og han siger, hold da kæft noget lort. Og så burde jeg synes, det er... Fordi det med at lave sådan en film, kan jeg sådan set godt se. Altså, det er fint. Det er ligesom, vi ser Game of Thrones, det er jo også, der er jo stort set mere porno i, end der er her, ikke også? Men det ser alle jo. Jamen altså, der findes jo gode film, hvor sex er virkelig, altså, hvor det spiller en central rolle. Altså, vi snakker også om Basic Instinct, ikke? Mm. Jo, og det er jo heller ikke, fordi det skal være moralsk eller politisk korrekt, eller nødvendigvis have sådan en... Nej, det skal bare ikke være så drønkedeligt, som det er. Nej, det er nemlig, du har ret, det er bare mega kedeligt. Vi spolede jo i den på et tidspunkt, fordi den var så frygtelig. Ja. Altså, ej, så derfor, I fik slet ikke... Jeg vil tale om dramaturgien i den lige et øjeblik, fordi jeg var faktisk sådan nogenlunde med den første time. Den første time tænkte jeg, okay, her har vi da et kærlighedsforhold mellem to personer. Lad os se, hvordan det udvikler sig. Og så kommer de på til et punkt, hvor at, vi har noget penetration, og så ligesom, derfra så går det så bare i stå, fuldstændig i stå. Jamen der var de ude at flyve anden gang. Så tænker jeg, okay, yeah. Godt, hvor meget flymontage skal vi se? Altså, for helvede da. Og de der bid i underlæben. Og vi snakker om, at man skulle lave sådan et drikkespil, hvor man skulle drikke hver gang, tage et shot, hver gang hun bider i underlæben. Det kan være, hun har været meget inspireret af, at hun Kristen Stewart fra Twilight, for det gør hun jo også. Åh, hun er også meget irriterende. Det synes jeg også, hende der spiller hovedrollen her, jeg synes også, hun er, det er også, fordi det er så irriterende. Det er utroværdigt, ikke? Vi tror heller ikke på, at Don Johnsons datter er jomfru. Det kan ikke når man læser lidt om historien med Don Johnson og Melanie Griffith dengang der, hvor unge de var, da de startede de to. Men det sjove er, så I ikke der til Oscar-aften, hvor nej. Der var et interview med Melanie Griffith og så Dakota Johnson. Melanie Griffith, hun ville jo ikke se filmen. Og det var så sjovt, at de stod nærmest og skændtes for åbent skærm. Ikke? Altså Dakota var så... så ked af, at moren ikke ville se den, og så at det var så sjovt, ikke? Og jeg tænkte bare, hvad har hun ikke selv været med i Melanie Griffith? Yeah. Altså, yeah. Det er i baghovedet, så. Jo, men hun Melanie Griffith, hun har nogle store film på CV'et. Hun lige lægger op i trøjen. Ja, med Paul Newman, er det ikke den? Jo. Eller hvad for en tænker du på i den her, eller hvad? Jeg tror, det er en blå trøje, hun har på, det er det eneste, jeg kan huske. Okay, men hvis det er Melanie Griffith, så har hun lært en Nobody's Fool med Paul Newman. Nu var det sidste, hun lærte, før hun gik fuldstændig i hundene. Mm. Men hun var jo også med i Cherry 2000. Altså, den er jo også sådan en lidt sjov film i forhold til det der med det seksuelle også. Der, fordi der er det jo faktisk... Er nogen af jer, der har set den? En sådan 80'er film. Nice. Hvor hun spiller en meget rødhåret lejesoldat, Melanie Griffith, der bliver hyret til at hjælpe en mand med at få fat i en ny... fuck robot faktisk, fordi den anden han har haft, den er gået i stykker, og så skal de jo finde en ny en. Det er sådan set historien i filmen. Okay, det lyder fedt. Og den er faktisk meget underholdende, men det er jo sådan lidt sjovt, det var det man så som det frække og det lidt sexede, hvis man kan kalde det på en måde, i midten af 80'erne, og så nu 30 år senere, så har hendes datter lavet den her. Det er sådan, jeg ved ikke rigtigt, om vi er kommet længere siden dengang, altså det kan jeg ikke helt bedømme, altså. Om vi er steget i grejen, eller om vi er faldet ned under den der sexrobot, der hun skulle finde i Cherry 2000. Men man kan også sige, at en film, der handler om sex på den her måde, skal i det mindste virke fræk på en eller anden måde, synes jeg. Det må være det mindste krav, der er til en film. Altså, hvis den har lidt pornografiske eller erotiske elementer, så skal de fungere sådan, at publikum er med i dem og synes, det er lidt fræk. Og det gør man ikke, fordi det er ikke frækt at snakke om en kontrakt i to timer. Det er ikke forhold, der er ikke ret mange forhold, der fungerer ved, at man skriver under på en kontrakt. Og så, nu går vi ind og har sex. Vi skriver under på kontrakten, og så går vi, altså det, der skal være en opbygning. Og der skal være tror du ikke, Donald Trump han har det? jo. Men altså, det var det. Men som Maria sagde, det er jo det, der holder historien i gang, ikke? Det er jo... Den der kontrakt fungerer egentlig også lidt som sådan, det er jo plot element, som du sagde, Maria, ja. Også, ikke? Men det er jo også, fordi filmen er jo bygget sådan skematisk op, rent dramaturgisk, ikke? Altså, den er jo bygget op sådan, at vi... Den er bygget op på den mest sådan, hvad skal man sige, lazy måde. Det er jo en lazy scriptwriting, det her, ikke? Altså, det hele er bare bygget op sådan, det hele bliver forklaret, ikke? Og så det der med, så er han ude i den her butik. De møder hinanden der først i starten, og så er hun forelsket i ham med det samme. Det er bare, bum, love at first sight. Godt, så behøver det ikke blive forklaret, hvordan de forelsker sådan hinanden. Det gør hun bare. Og så kommer de ind i den der butik senere, og så kender han noget til rape, og så, altså, dialogen er bare så, og det hele det er så, man kan bare se, at det, man kan se skelettet, at nå, så skal vi have en scene, hvor han er ude og købe rape, fordi så kan de snakke om rape, og så skal vi have en scene, hvor de møder hinanden, og så skal vi have en scene, hvor de er ude at flyve, hvor hun ligesom ser en anden side af ham, og så skal vi, altså man kan bare se, hvordan den er sådan, den er bare sådan, så, altså den er skrevet så, plotmæssigt sådan i bider på sådan en irriterende måde. Det er som om, at nu skal vi vække den føle i publikum, og nu skal vi vække den følelse i publikum, og så prøver man at tage den korteste og mest dovne vej dertil. Ja. Okay, nu skal vi føle det der med at præsentere den nye kæreste for veninden, det her oh my god moment. Ej, du har bare skudt papegøjen, altså. Nu skal vi have den følelse. Og nu skal vi møde moren og synes, at ej, hun er bare sådan en moderne, frisk mor. Ej, hende kan jeg godt have for som svigermor også. Ej, og sådan springer den bare fra ting til ting, som den sådan prøver på at vække i os, de der følelser. Det er som om, har sådan en rigtig irriterende, manipulerende men igen, det er på det med, at hun skal møde kæresten, og første gang hun møder kæresten, eller de kommer ind, ligger kæresten og har sex med en eller anden, hans bror måske, hvad han nu end er, ikke? Og man ser bare, at de hopper glædestrålende op, og diller en flagre rundt omkring, og de løber ud af døren alle sammen med det ene smil større end det andet. Altså, det er jo som om, der er skrevet en, oh, fuck, jeg har lige haft sex, og damn, det var fedt, mand, det her. Men der er også noget, man taler bare ned til folk på en eller anden måde. Jeg forstår godt, hvis den er skrevet til 16-årige piger. Det forstår jeg godt. Men det er jo ikke dem, der er målgruppen. Altså, det er jo de der husmødre, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, de ser. Det er jo blevet kaldt husmorporno. Ja, præcis. Det forstår jeg ikke. Altså, hvad er det, der vækker i folk? Altså, det eneste, det kan jo være det der med, at mange kvinder måske... det er jo det, den siger, eller det er det, succesen godt kunne... Hvis, uden at undersøge det nærmere, så er der nogle kvinder, føler måske, at de godt kunne tænke sig lidt tilbage ved at vende til de mere traditionelle mande- og kvinderoller, ikke? Hvor det handler om, at manden bestemmer over kvinden, og så skal hun bare gøre lidt, hvad manden siger. Ikke? Altså de der lidt 50'er roller, mand og kvinde imellem. Altså det kunne man, den fornemmelse kunne man jo godt få over succesen. Jo, jo. Men det handler om sidste tango i Paris, ikke? Ja. Er vel også lidt det emne, ikke? Ja. Marlon Brando og sådan noget. Ja. Det fungerer godt, bare lige lidt bedre. Men det, jeg kommer også til at tænke på en anden film, der egentlig handler om mande- og kvinderoller i et moderne samfund. Så nu har vi jo set Gone Girl, ikke? Den har virkelig noget nyt at sige om, hvordan mænd og kvinder ligesom fungerer i samfundet, hvad vores forudsætninger ligesom er for, hvordan mænd og kvinder bør være, og hvordan vi tror, de er, ikke? Og den her, den prøver, den vil gerne sige noget sådan dybt omkring det her, men det formår den bare ikke. Den er bare så dårlig. Jamen, den bliver bare så enormt tilbageskuende, og så krydder vi det lige lidt med SM, så vi er sådan lidt kække, sådan på den senmoderne måde. Ej, det må man godt i dag, så det gør vi lige så... Altså, jamen, jeg synes overhovedet ikke, den er fræk, og den er overhovedet ikke provokerende, og jeg dør den, bare over den. Den falder også fuldstændig til jorden, når den prøver på at blande sådan lidt litterære referencer ind i. Ja. De snakker om Jane Austen, og de snakker om Thomas Hardy, og det giver ingen mening, altså, fordi der er ikke en eneste af de der, der har læst den der husmorporno-roman, at der nogensinde vil læse en Thomas Hardy-roman. Nej, men man forstår, selvom han er en businessman, så har han også, han kender godt sin... Ja, men det jeg vil frem til, det er, at de, der er et eller andet et sted i castingen, med at de nu har også snakket om Jane Austen, at moren til VH'en Anna, eller Anastasia, det er jo Jennifer Eale, hende der er med i den gamle Colin Firth-filmatisering af Sense and Sensibility, tv-serien, hende der spiller en kvindelig hovedrolle deri. Så det var dem, at det var det kvinder, de så i midten af 90'erne og blev fuldstændig forelsket i Colin Firth i den der gammeldags måde at være romantiske på. Og så trækker de lidt op til 2015, 20 år senere. Altså, det er sådan lidt, jeg ved ikke helt om det er noget, at castingfolkene har tænkt på, eller om det er bare et rent tilfælde, at hun er kommet med. Altså. Fordi det giver, der er ikke nogen, at der... Ja, altså... De virker bare så meningsløst, de referencer i filmen, og så alligevel så er det sådan en lille meta-reference med en af skuespillerne. Det var bare noget, jeg blev mærke i. Det var måske bare for at holde mig vågen, at jeg sad og tænkte på det, altså. Men jeg synes bare, det var sådan en lille sjov ting, at hun var med fra en film, at der, man kunne sige, der var romantisk, eller en tv-serie, der var romantisk, altså. Var det ikke Pride and Prejudice, han var med i Colin Firth? Eller var han... Det var Pride and Prejudice. Det var en af de... Det var Jane Austen TV-serien, han spillede Mr. Darcy i. Ja. Samme rolle, som han lidt spillede i de der Bridget Jones filmatiseringer. Men, jeg tror også, jeg tror egentlig, vi kommer tilbage til, at de to karakterer fungerer overhovedet ikke. Jeg synes, de er begge to møg irriterende. Og jeg synes ikke, han er sympatisk på nogen som helst måde. Altså, jeg synes, han er jo nærmest en seriemorder, ikke? Altså, det der med, at han også sådan presser hans værdier ned over hende, og så skal hun bare indrette sig, ikke? Det er faktisk en af de eneste fornuftige replikker i filmen. Det er der, hvor de står hen i byggemarkedet. Hun siger, at, at det er næsten ligesom en seriemorder, alt det der, han er ved at samle sammen, de der strips og snore og forskellige ting. Altså, ja, og så skal de være i rød, ikke? De skal være i rød, de der ræb og sådan noget, det skal være i rød og sådan noget. Og ja. Han er tape-kender, så er hun også lidt, han ved noget om tape. Jeg ved også noget om tape, for jeg arbejder i et byggemarked. Så det er altså for øvrigt heller ikke en, der arbejder i et byggemarked. Den køber jeg ikke 2 sekunder. Hun skulle da godt stå nede i Silvan. Ja. Og der er bare ingen kemi mellem de to heller ikke, vel? Man tror ikke en skid på det der forhold, så det kommer til at virke, som om han sådan overfalder hende lidt, ikke? Der hvor han kommer og henter hende, der hvor hun er fuld, ikke? Så er han også sådan moraliserende over for hende, hvad hun må og hvad hun ikke må, og sådan noget. Det kan vi rigtig finde ud af. Kan hun godt lide, at han sådan bestemmer, og så nogle gange så laver hun lidt oprør, andre gange kan hun godt lide det, og sådan noget. Det er bare sådan, den er bare all over the place, den her film, altså. Den er... Jeg tænker på, tror I, det kan også være, at grunden til, at den har solgt så meget, er, at det her er sådan en... Det er jo meget... Porno er jo meget tabu. Men jeg ved ikke, om det her det er sådan en mere legal form for porno for nogle kvinder, måske. Jo, det er da præcis det, tror jeg. Det er da præcis det, der gør, at den er blevet så stor en succes. Det tror jeg, det er. Problemet er bare, at han bliver jo... Han er jo sådan en... For mig at se, at han er udenfor, altså, det er jo nærmest sådan en fritzel, ham der nede i Østrig, ikke? Så han bare gjort sådan lidt lækker, sådan lidt pæn, ikke? Altså, jeg synes virkelig ikke, jeg synes bare ikke, det er frækt. Det går, det bare det. Jamen, jeg synes ikke engang, sexscenerne er godt skudt. Altså, jeg synes jo ikke engang, sexscenerne er frække. Altså, ikke engang det kan de finde ud af. Jeg synes faktisk, vi sad og snakkede om, de havde sådan lidt, man havde lidt indtryk af, at det var sådan lidt for meget, der var sådan lidt hjemmeporno over det. Mm. Fordi, og det har man ikke lyst til. Man kommer sådan lidt for tæt på en mærkelig måde. Også fordi man ser hans mandenumse. Det er også sådan lidt, nej, jeg har ikke lyst til at se hans junk eller hans mandenumse. Det kan da være, der er nogen andre, der har. Og noget andet, som Niels og jeg kom til at snakke om, at kønsbehøjningen af CGI, det synes jeg er meget unødvendigt. Ja, på hende i hvert fald. Ja. Nå, okay. Det lader jeg ikke lige mærke til. Nej, det gjorde heller ikke, men... For lige hurtigt at kommentere på det der, du var inde på med, at han er sådan lidt aggressiv i starten der, og kommer hen og bosser hende rundt og sådan noget. Men det er fordi, de prøver at vække den der følelse i os. At nej, han er så betaget af mig, at han er ved at miste sin fornuft. Og det er bare dejligt. Den følelse. Det er dejligt, at han bare dominerer mig og bestemmer, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. Det der med, en mand er så kontrolleret i alting ellers. Han bliver faktisk en lille smule skør, fordi han er så betaget af mig. Ja, det er rigtigt. Altså, og det er også bare endnu et billigt trick. Ja, det er så billigt og så kliché hele vejen igennem. Altså, man sidder der og... Men problemet er, at den bare ikke manipulerer med mig alligevel. Altså, jeg synes, den er så nem at gennemskue. Jamen, også det der med, at hun skal underkaste sig ham, ikke? Altså, hvad ønsker hun, ikke? Altså, og kan man underkaste sig? Han siger på det tidspunkt, du skal underkaste dig frivilligt. Kan man underkaste sig frivilligt? Så er nu begyndt at filosofe. Jamen, kan man det? Kan det lade sig gøre? Altså, en underkastelse, den vil altid være frivillig. Men altså, den er jo ikke sådan særlig frivillig, fordi hun bliver totalt manipuleret til, hun får jo dyre ting og sådan noget af ham. Og sådan, prøv at se her, han er jo totalt en tease, ikke? Fordi han lokker hende hele tiden med lidt romantik. Om du får det her romantik, men du så får også nogle slag engang, vel? Men du får romantikken. Og så han bruger det der romantik til at komme ind under huden på hende, og sådan få hende til at skrive under på den her skide kontrakt. Han manipulerer jo groft med hende. Men skriver hun nogensinde under på den? Nej. Det er derfor, vi har de 2 andre bøger, fordi det fortsætter. Nej, det. Så starter første replik i næste bog. Vil du ikke lige kigge på den kontrakt? Man kan, hvis man har lyst, så kan man gå ind på Wikipedia og læse hurtigt, hvad der sker i de andre bøger. Der er sådan et kort resume. Det bliver spændende. Men ja, nej, jeg læste, der er 2 ting faktisk, som kunne gøre den her film bedre, som jeg falder over. 2 ting. Der er mange ting, der gør den her film bedre. Men for det første, dengang de snakkede om at lave filmen, der meldte Brad Easton Ellis sig ind og sagde, jeg kan kraftedeme lave fedt manuskript til jer. Skal jeg ikke gøre det? Og det kunne have været fedt, fordi han er fucked up, hvis der er nogen, der er. Han kunne lave... Jeg er sikker på, at han kunne lave en fed film ud af det her. Det tror jeg. Selv med den... Ja, det skal jeg ikke kunne sige uden at læse bogen. Men jeg tror, han kunne have lavet en god film, hvis man har læst hans bøger. Så Det tror jeg. Og noget andet, Ryan Gosling blev spurgt, om han ville spille hovedrollen. Og så tror jeg, halvdelen af verdens kvinder var bare faldet død om, hvis han havde spillet hovedrollen inden her. Men han har i det mindste noget karisma, og kan spille skuespil. Men han sagde, at han så ikke lige ham selv i den rolle. Han kunne ikke, han kunne ikke se sig selv i den rolle, og det kan jeg på en eller anden måde godt forstå. Så det blev svært til noget. Var der ikke flere, der sagde nej også? Hvem er ham der? Der var rigtig mange, der sagde nej. Ja. Ja, ham fra Sons of Anarchy. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Pacific Rim, ham der hovedrollen der i. Det havde også været bedre, vil jeg sige. Ja, men han er også sådan lidt et bræt nogle gange. Jeg har lige genset Pacific Rim, der han skulle ikke... Nej. Det prøvede han men også være lidt føle. Men kunne Jay Courtney Hvem? Jay Courtney. Han hedder Charlie Hunnam. Fra Sons of Anarchy. Og han var faktisk blevet castet til den. Han har faktisk haft rollen på et tidspunkt. Ja, de var da ret langt med det. Men det var fordi, at det faldt sammen med Sons of Anarchy-serien, at så kunne det passe ikke sammen med optagelserne. Det er jeg nok glad nok for i dag, tror jeg. Det ved jeg ikke. Det er en kæmpe succes. Men nogle af de andre, der har været på tale til den, det er Garrett Hedlund. Det er ham fra Tron 2, eller Tron Legacy. Chris Evans, Henry Cavill, Matt Smith, Ryan Gosling, Armie Hammer, Robert Pattinson, Matt Bomer og Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, det kunne være. Det havde været ondt. Og Alexander Skarsgård har været på tale. Sådan. Han var faktisk på tale en gang, at Charlie Hunnam, han røg ud af den. Så var Alexander Skarsgård en af dem, der kom ind, var mulig. Altså, jeg kan altså stadig ikke forstå, hvorfor man har castet ham her. Han har ingen karisma, det kan alle mennesker, der siger. Hvad han været med i tidligere? Han har sådan lidt en kølighed, han har sådan lidt den der kølighed. Han er med i en tv-serie, der hedder The Fall, med Gillian Anderson, hvor han spiller seriemorder. Og det er nok det, de måske henviser lidt til. Jeg ved ikke, om replikken er fra bogen, eller hvad den er, men altså, hvor han spiller seriemorder, hvor han faktisk taler med sin, irsk accent. Ham, hovedpersonen her, Jamie Dornan. Fordi der er også nogle gange, den der irsk accent, eller den der amerikanske accent, den forsvinder, og jeg sad på et tidspunkt og tænkte på, at han lesber os. Det er sådan lidt, nogle af de første replikker, han har i filmen, der er lidt for meget esme. Og det kan godt tænkes. Det kan godt tænkes, det måske er den der overgang fra irsk til amerikansk, at der er andet, der er nogle gange, at det går, at de ikke helt kan få det omstillet, sådan at ordene lyder rigtigt. Det kan godt være, at han ikke læser i virkeligheden. Det var lige meget, at man gør det. Der er i hvert fald nogle gange, hvor man skal passe på med at klandre skuespillerne for meget for det produkt, der så er kommet ud til sidst. Og jeg synes altså lidt, at det her tilfælde, der kan man altså ikke klandre dem alt for meget, fordi det materiale, de har haft at arbejde med. Ja. Det er lidt ligesom Star Wars. Forfærdeligt, ikke? Ja. Jeg synes heller ikke, hun spiller faktisk, altså hun er en bedre casting også, og hun spiller også bedre, end han gør. Hun irriterer mig bare. Jeg har det omvendt. Jeg synes, han gør det bedre, end hun gør. Nå. På tale til hende, der var Emma Watson, Scarlett Johansson, okay. Kat Dennings, Olivia Wilde, der er nogen, der ser Tron Legacy af dem der, Carsten, yeah. Emilia Clarke, Margot Robbie og Jennifer Lawrence. Jeg læste også Elizabeth Olsen. Ja, Charlene Woodley, Imogen Poots, Daniel Pannebaker og Felicity Jones. Okay, mange gode valg, kan man sige. Men, altså, det er jo naturligt at vælge den her Girl Next Door-type, og det synes jeg så set, hun falder ganske godt ind over. Jeg ved ikke, om vi har det her George Lucas-kompleks med, at vi har en instruktør, som ikke aner, hvordan skuespillere skal fungere. Nej, men det har vi ikke her, fordi hun, altså, instruktøren til den her, hun har jo faktisk lavet en film af jer, under alle omstændigheder vil anbefale. Den her vil ikke anbefale på nogen måde. Men hun har lavet en film, det her Nowhere Boy, om John Lennon og starten på Beatles. Det er hende, der står bag ved den. Hvor hovedpersonen faktisk, eller hvor John Lennon bliver spillet af Aaron Johnson, ham der er med i Kick-Ass, ham der er Kick-Ass, som hun så også er gift med i virkeligheden. Så hun kan godt finde ud af at have med skuespil at gøre. Jeg tror bare ikke, hun har haft ret meget valg fra studiet, her, at studiet, det, de har haft rigtig meget at sige i den her film, for det har jo været kæmpe projekter, det har været filmer, der bare skulle højst sandsynligt biograferne så hurtigt som muligt, så de kunne tjene en masse penge, mens at bølgen efter 50 Shades of Grey, den stadigvæk kørte, at de var bange for, at den lige pludselig ville ryge, ligesom i 80'erne med break-in-filmerne fra Canon-filmen, så de lavede to film på et år, fordi de skulle nå at følge med på breakdance-bølgen. altså, det, jeg tror lidt, studiet, de har stået og åndet hende i nakken her, og sagt, at den skal bare ud så hurtigt som muligt, altså. Men er der nogen, der forklarer mig, hvorfor den der titel, 50 Shades of Grey, fordi der er der kun to shades. Der er den der romantiske side, den har, og så er der asshole-siden. Det er jo alle hans slips. De nævner det. Nå, også, ja, det er alle hans slips. Jeg nævnte Maria, han havde 50 slips, var det du sagde? Ja, dem ser vi ser jo skuffen til at starte med de der forskellige nuancer. Det er ellers egentlig meget, det er så meget litterært titel. 50 nuancer. Det lyder bare som et katalog over maling. Altså. Yeah. Det er også nærmere det. Det vil jeg sgu hellere kigge ind og se den her film igen. Hold kæft, mand. Morten, du startede med i indledningen at lægge op til nogle safe words. Yes. Og det får vi også i filmen her. Okay, der er yellow, og der er red, ikke? Og så sidder man så i sidste halvdel af filmen og tænker, okay, nu optrapper vi det her SM. Nu sker der et eller andet interessant. Nu bliver der overskrevet nogle grænser, ikke? Hvor bliver det af? Ja, det er totalt falsk setup. Det tænkte jeg også på. Det er jo med vilje. Hun, altså, du kunne jo gætte dig lige der, at han sagde bend over stort set. Der kunne jo godt gætte, hvad der vil ske resten af filmen. Altså, det, som sagt, den skriver jo sig selv. Altså, men der har Kasper også lidt ret, ikke? Altså, det har været mere sådan grænser. Hvis hun så var blevet fistet, eller et eller andet sindssygt til sidst, ikke? Altså... Hvad det skulle da ikke i og den her film, så har været noget bid i den. Det altså det der med at hun bare får nogle klap i måsen lidt hårdt, altså. Han slår en tand ud. Jeg tror ikke vi er færdige. Altså jeg tror filmen fortsætter i film 2. Ja, det er nok også det, ikke? Altså det er der når hun siger, hun siger jo giv mig dit værste. Og der ved jeg ikke om hun så fjernede de klausuler hun fik skrevet ind i kontrakten der, men vi får jo at vide at the man's got some issues. Han er blevet brændemærket. Han oplevede nogle ting de der 4 år, hvor han boede hjemme ved sin mor, som han ikke, altså som ikke er, ja, man ikke kan fortælle på film. Og derudover så har hans adoptivmors veninde lavet nogle spændende ting ved ham. Så vi får jo at vide, at han har ikke haft det godt. Og på den måde prøver de jo at retfærdiggøre, at han er blevet lidt fucked up. Jeg siger bare, det hun siger jo, giv mig dit værste, og jeg tror ikke på, at det værste, det er, nu spoiler jeg mig, men det gør du allerede i introen, Niels, at han tager det her billede, og så giver han i 6 klap, det er jo ikke hans værste, men nej, det, igen, det er jo bare, i hvert fald andre ting, kontrakten, der er værre end det der. Jamen det er jo bare for at få en forløsning, for at han kan holde til at være til, fordi jeg tror ikke, det er noget, der tænder ham, eller noget, men igen, jeg tror bare, det er starten af filmen, så at så du siger simpelthen, at det her, det er, hvad her, det, den moderne kvindeudgave af Star Wars, og det her, det er New Hope, og så kommer, hvad her, den Empire Strikes Back, det er toeren, der kommer her i 17, tror jeg det er. Og så slutter det af med et lidt svagt kapitel med Return of Jedi. Et lidt svagt? Du synes ikke, den her, det er lidt svagt kapitel? Nej, men altså, hvis det er det, kvinderne gerne vil have, altså, så har de deres moderne Star Wars, altså. Ligesom vi har siddet og brokket os over, hvad her, Hayden Christensen i Star Wars. Nu sidder jeg og brokker sig over Jamie Dornan og Dakota Johnson, den her. Okay, men så vil jeg godt skifte køn, hvis det her det er vores svar på Star Wars. Nå, men det har jo været en af de mest ventede film i de sidste mange, eller det er jo ikke engang, fordi den er så gammel bogen, den er udkommet i 2012, men de sidste 3 år har det været en af de mest ventede film, altså, og den er jo endda premiere, omkring Valentine's Day. Det er jo faktisk det mest vanvittige. Ja, det tænker jeg også. Den her premiere Valentine's Day, omkring Valentine's Day i Danmark, den 12. kæreste. Februar. En date. Og det er jo simpelthen ikke en film, at der er nogen... Det er ikke helt det, jeg forbinder med romantik, vil jeg sige. Altså. Man kommer, man giver en buket roser, og så får man et par dask. Altså, det er ikke helt det. Men den slutter også bare. Den slutter også bare. Altså, der er jo næsten for lidt, eller der er jo alt for lidt handling i de to timer. Altså hvis jeg skal genfortælle den her film, det var derfor jeg kunne ikke genfortælle filmen, fordi hvis jeg skulle genfortælle filmen, så er det 2 timer, hvor der er klap i måsen til sidst, og så er der resten af filmen der, hvor de forhandler den her kontrakt på forskellige måder, hvor han presser på for at få den. Ja, det er jo reelt Peter Jackson, der har været med til at skrive den, ikke? Det er jo ham, der har været. Vi har sagt, vi har den her 20 siders fanfiction, der kan du kraftedeme godt lave 3 film. Men det sjove er jo, den slog jo massive rekorder på YouTube, dengang traileren blev lanceret. Den blev set over 100 millioner gange inden for den første uge. Og det er ikke set før. Og hvad var det? Inden for de første måneder var den op over 300 millioner. Kun overhalet af Avengers 2, men blev så overhalet igen. Jeg synes, det er lidt sjovt, at en af manuskriptforfatterne nu er selvfølgelig baseret på E.L. James' roman i citationstegn. En af manuskriptforfatterne, det er en her, Kelly Marcel, som også var med til at skrive den der Mary Poppins bag scenerne film Saving Mr. Banks. Jeg kunne godt tænke mig, om hun har fået et eller andet blandt ind i den, eller om hun tager et eller andet med, sådan at der er lidt Walt Disney, hans banker, inden der har skrevet Mary Poppins, E.L. Travers eller noget måske. Men igen også et andet noget, vi snakkede om faktisk i forbindelse med det med værdier og hvad den ville, ikke? Fordi da hun så underkaster ham sådan halvt på et tidspunkt der, hvor hun så får det der safe word, så skal hun fandme også leve op til et kvindeideal om at være tynd og sund og sådan noget, ikke? Altså, så må hun heller ikke være sig selv længere, så skal hun også leve op til et eller andet samfundsideal om, hvordan kvinden er, ikke? Ja, der stod jeg fuldstændig ikke. Det kunne jeg slet ikke. Ja. Jeg ved ikke. Det kunne være lidt fedt, hvis hun bare dumpede ham, snakkede om. Hvis hun bare dumpede ham, og så bare sagde, okay, jeg finder mig i, du behandler mig som skidt. Jeg går ud og, altså, det er så regressivt på en eller anden måde, at hun sådan, det siger jo næsten, at kvinder godt kan lide at få test lidt, og de kommer tilbage til manden og giver dem lidt test, fordi han giver dem også tryghed på en eller anden måde. Nej, jamen det er jo derfor netop, det er sjovt, at den er skrevet af en kvinde, ikke? Fordi det er fair nok, hvis at vi laver en eller anden semi-pornografisk historie om piger, som godt kan lide at få lidt, klaps i numsen. Fint, men ja, at den sætter kvinderne i så dårligt lys med alle de ting der, og at den er skrevet af en kvinde. Der er bare så mange ting her i, der gør, at den burde være skrevet af 16-årige knægte. Og kvinderne har gjort deres for, at den er røget til tops både på bestsellerlisten og til tops på biograf hitlisterne, altså det er næsten det mest vanvittige. Nej, det mest vanvittige, det er, at der kommer en spoof udgave med Marlon Wayans næste år. Ja. Men det. Jeg tror, jeg skrev til dig på et tidspunkt, da du sagde, at den kamp, den der, jeg sagde, altså er det nødvendigt, det er jo en spoof i sig selv, den er altså. Vi snakkede om, lagde I mærke til, at hver gang han skulle have sex, så tog han lige sådan en lille kondom på. Lagde I mærke til det? På sådan en virkelig klam måde. Han sådan åbnede sådan med tænderne, samtidig med han sådan kiggede på hende. Ja, nej, han var sådan rimelig hurtigt til det. Det gik så hurtigt, at man kunne ikke rigtig sige det. Der var han virkelig Lucky Luke-agtig, når han gjorde det. Det sagde jeg nemlig også til på det. Men altså, det generer mig bare, det generer mig, at han bliver fremstillet som depraveret, ikke? Altså, jeg skulle forestille mig, at hans lyster, der er en form for zoom ind på det her med et magtforhold i sex, ikke? S og M. Der er en dominant og en der underkaster sig, og det kan, når man tager en kvinde bagfra, så er der allerede et magtforhold. Der er et hver seksuelt forhold. Er der en eller anden form for magtforhold. Og så er der nogen, der har råd til at gå ud og købe alle de her remedier, som forstærker de her elementer, og som dyrker de elementer i det. Og det er bare, det var bare sådan en primitiv måde at tale om psykologien i sex på. Ja, det er det. Man bliver bare sådan rigtig godt gammeldags sur, ikke? Altså, fordi den er bare også, samtidig med det, den er jo også så overfortalt i billederne, ikke? Altså der i starten, hvor han er inde på kontoret, ikke? Så er han sådan, han fylder meget i billedet, og han er filmet nedefra, og der er de her linjer i billedet, og hun sidder der i midten og ser lille ud, og så siger han det der, I exercise control of all things, siger han så. Og så er vi ligesom i gang, ikke? Altså, det er så udpenslet det hele, det er til at brække sig over. Ja, især de første 20 minutter, hvor de kører på de der kontraster mellem dem. Altså det er nærmest sådan, altså nu er jeg jo mediefaceslærer, ikke? Godt nok set mange mediefaceproduktioner, som handler om det der med, 2 forskellige mennesker mødes, og det er sådan helt, det er fortalt på sådan et C-niveau, mediefag-gymnasielt niveau, altså jeg kan slet ikke holde ud. Så har hun den der bobble-bil der. Ej, hold nu op. Og så når de er hjemme hos hendes forældre, så får de chili con carne. Jamen, det er bare sådan en, det er sådan en, ah, det er for meget. Og så med de der konetrusser på os. Det har man åbenbart, når man er jomfru. Ja. Og så har man ikke fundet egen seksualitet. En anden ting, jeg virkelig også havde, som vi, som, Morten, det kan være, at du skal finde trope-rundene frem, faktisk. ja. Du skal ikke tage mig sådan... Ikke ved at bruge hele tiden. Ja, det kunne bare holde i bunden med den her, ikke? Altså, men noget, jeg virkelig hader i filmen, det er, når man... Der fik du det. Tak. Når man uden grund laver et nyt OS til folks computer, altså et OS, der ikke findes. Det ligner lidt en Mac OS på et tidspunkt, men det er, sådan, det er lige lavet så meget anderledes, at de nok ikke kan betale for at bruge det. Og så har det sådan en komisk store bogstaver, det her styresystem. Så når vi kan læse alt, hvad der står på hendes skærm, også selvom vi er i en total. Det irriterede mig også virkelig. Og OS, det betyder operativsystem. Jeg hader, når man bruger programmer på en computer, som ikke findes. Hvem siger, at de ikke findes? Det kan være, at de bare ikke findes i din funklende, hvide Mac-verden. Ja, det kan være. Men det minder mig, når man gør sådan noget, jeg er faktisk enig med Christoffer der, for det minder mig bare for meget om sådan et eller andet ørnen på DR1, hvor man har forsøgt at skabe sådan et eller andet teknisk. Ørnen. Nej. Det virkede i Hackers. Kom nu. Der havde man til gengæld, der havde man også ham der, den fuldstændig blanke type Bort Oves søn. David. David Ove med til at charmere kvinderne. Han var også bare et hul i fjernsynet. Jamen, hvis man skulle lave en dansk udgave af den her, så skulle han jo spille Mr. Steel. Ja. Mr. Steel. Og bare det, nej, han hedder det. Han jo ikke Mr. Grey, selvfølgelig. Nej, Mr. Grey, ja. Det der. Hun hedder Anastasia. Det hvem skulle spille hende, hvis det frygtelig var? Navn. Det skulle Anastasia. Hende der, Birgitte, hende der... Nå, ja. Hjort. Ja, ja. Det skulle Birgitte Hjort. Eller man kunne lave det, man kunne lave den i den der, hvad hedder den der... Bare ærgerlig Sunny Boy. Jeg kunne lave sådan en udgave af den. Ja. Hvad er den hedder? Den eneste ene. Den eneste ene. Bare... Jeg siger sådan bare Bell Knudsen. Ja, det kunne det også være. Skal vi ikke snakke lidt om, hvor meget den har kostet, og hvor meget den har indtjent, den her? Den har kostet 40 millioner dollars at lave. Og den har indtjent 570 millioner. Det er en god forretning. Dollar. Det skulle... hvad tænker I? Den strøg jo pænt ind i toppen af hitlisterne dengang. Hvad tror I om film 2? Fordi den får jo skoddårlige karakterer. Hvad tror I, der sker, når film 2 kommer? Jeg tror, at den får næsten samme succes. Moderat lavere hype, så, men der, den skal har helt sikkert et stort... Ja, fordi hun holder jo gryden i kog hen i L. James der, for nu er der jo lige kommet en bog, hvor det bliver fortalt fra Christians synsvinkel. Alt det, der foregår i den her. Der er jo lige kommet en ny roman fra hende, eller ny og ny, hvor hun så har været hen og fremskrive den her bog, så man ser det fra hans synsvinkel. Hun kører rigtig King Lear over det, så bagefter så er det veninden, og så er det Taylor og chaufførens tur, og så er det... Ja, det er det. Og så er det hunden, og så er det rengøringsdamen. Ja, Rashomon. Rashomon, men det kunne være sjovt at lave sådan en spørgeundersøgelse og finde ud af, hvor mange der har haft sex, når de kommer hjem fra biografen. Ja. Nej, for den er jo ikke ophidsende. Jamen, det er det, jeg mener. Men gider folk så gå ind og se en toer? Det giver jo ikke, at manden får da ikke noget ud af den her, det tror jeg ikke. De skulle lære der er, jo, der er en gennemgående mandefantasi deri, og det er den, der hedder, hun kan jo i virkeligheden godt lide det. Ja, ja, ja. Og som der også findes i rigtig meget, sådan, især sådan japansk tegnefilmsporno og sådan noget. What? Det er sådan noget, jamen, så, det er sådan noget, så starter du med en voldtægt eller sådan et eller andet, og så finder man ud af, hun kunne jo i virkeligheden rigtig godt lide det. No means yes. Ja, men man kan sige masser af artikler og sådan noget om emnet. Man kan sige, at hvis der skulle være lidt opløftende eller ophissende i den her, så bliver det på alle måder nedkæmpet og ødelagt i de sidste kvarter af filmen, fordi de er da om end virkelig aftændende. Jeg kan godt se, hvordan nogen nej, men du skal heller ikke lyde nedladende, men jeg kan da godt se, hvordan starten kan virke lidt frisk og lidt fræk i det, med at der er alle de her Hun får lidt, der er lidt noget med en isterning, og der er noget med en fjer, og lidt, det er sgu lidt fikst, ikke også, men en slutning. Den har jeg glemt. Den der, hvad hedder den? Den der, det er sådan en... Nej, påfuglefjer. Påfuglefjer, ja. Er der ikke også det i 9 halv uge, egentlig? Ja, hvad for noget isterning i 9 halv uge? Er det isterning, og ja. de gør det bedre i hotshots med den der spejlæg. Ja, og et spejlæg på maven, ja. Hotshots, ja. Det kan være, at Wayans han genbruger det i den der spooffilm der. Han er jo god til at lave spørgsmål. Når man går i zoologisk have, når de der påfugle, de er bare fuldstændig skaldede, fordi folk, de er bare blevet helt vilde med det der. Men det skal være en påfugle, ja. Ellers er det ikke, så virker det ikke. Jeg har hørt forresten. Jeg vil bare sige, at alt den der lyst og ophidelse, det forsvinder jo fuldstændig hen med slutningen, fordi vi kommer jo så tæt på den der voldtægtsscene, som vi kan komme, uden at der er en reel voldtægt i slutningen. Så man slutter jo ikke ophidset, vil jeg sige, på nogen måde. Hvis der havde været lidt i starten. Så den slutter virkelig underligt, fordi man sidder også, og hun sidder der i bilen, og nærmest knuger sig, ikke? Også på vej hjem i taxaen der, og jamen, den slutter virkelig dårligt. Den slutter jo ligesom, der er så mange ting, der er fuldstændig lige Pretty Woman her, ikke også? Der er den der klaver, det der, man spiller klaver, det gør han også i Beverly Hills, ikke? Så er det der, hvor de sidder... Beverly Hills. Sagde Beverly Hills? Ja. Jeg mener Pretty Woman, ikke? Jeg mener Pretty Woman. Det er de to spørger. Nej, det er de to spørger, ja. Nej, der, han spiller klaver i Pretty Woman, ikke? Og så der, hvor de kører afsted i taxaen. Der, hvor det regner udenfor. It must have been love. Det gør det også. Der er simpelthen mange ting, som... Alt det, han giver hende også i Pretty Woman også, jo. Ja, ja. Og de er også om at flyve. Ja. Der er sådan flere ting, der sådan går igen. Og så, også fordi hun gør det mere end én gang, det der med, ej, det skulle du virkelig ikke have gjort, det der. Det kan jeg virkelig ikke tage imod. Det gør hun, det gør hun, hvis hun nu bare havde gjort det én gang, men det gør hun alle gange, hvor hun får noget, det kan jeg bare virkelig, ej, tak. Den slutter, men så får vi endda, gud hjælp, om vi ikke får en lille montage til sidst, der sådan skal vise hele filmen igen. Ja, ja. Kan I huske det? Hvad er det? Nå, ja, der får vi sådan en recap-montage, som også bare irriterer mig helt vildt. Sådan lige, hvis vi, nå, det var sådan et forhold, var, nå, okay, og så bliver der jo lagt op til en toer, ikke, og den stopper nærmest sådan lidt åben, ikke, så han sidder til det der møde, og så, ej, så går han ud for mødet, ikke. Så, det kunne have været fedt, hvis de havde lavet sådan en montage i slutningen, ligesom når de lavede introer til komedieserie i 80'erne, sådan, hvor de sådan lige står og laver landet, og så vender sig om mod kameraet, og så smiler ind i kameraet. Ligesom de gjorde i rigtig mange komedieserier i 80'erne, Alf for eksempel, og sådan noget, der gjorde de det. og der lærte de det der med, og det kunne være fint, hvis de så lige lærte det land med, han så står ved her, det, Christian Grey lige, og smækker hende en, og så vender han sammen og smiler ind i kameraet, og så står der Jamie Dornan ned under, og så kører de videre. Altså sådan, at de... Jeg tænkte, det kunne også være sådan rigtig A-team-agtig, hvor han går ind og pakker en task for at tage efter hende. Nå ja, ja. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis de lavede sådan en montage med... med Twisted Sister og et eller andet, hvor at man ser, at hun starter med lige at få et lille smæk i måsen, og så lige pludselig, og så bliver det værre og værre, og så sidst, så sidder Christian Grey bare og skider hende ned i munden. Ja, laver sådan en træningsmontage, ikke? Hvad sådan elliptisk, der bare udvikler sig helt vildt. Men det er også det, vi sidder og snakker om. Det er jo heller ikke sådan, i hvert fald i starten, der er det sådan lidt domineringssex, det er det, vi får at vide der, ikke? Altså, det ville også være sådan lidt mere banebrud, hvis du sagde, jeg er til pis-sex. Yeah. Hvis du ikke er til pis-sex, så kan du ikke få mig. Ja. Prøv at tænke, hvis de har lavet en Anastasia og Christian Grey montage, ligesom der, hvor de løber ud i bølgerne i Rocky 4, Apollo Creed og Rocky, så de løber og sådan rigtig står i slow motion, og sådan en hel montage. Altså, hvis Stallone har lavet den her, så vil jeg ved med, at der har været montager. Nogle ordentlige montager. For som vi snakker om, det vi så Rocky 4, han er jo god til at lave montager. Nej, det er jo ikke Rocky, det er jo ikke ham selv, der laver dem, men ja, der er mange gode montager. Rocky 4, det var det ham. Og han lavede det også, han lavede også etteren. Rocky, nej, det og er han ikke lavede, og han, Rocky 2, det? Rocky 2, 3, 4, det er ham. Nå, okay. John G. Avildsen, det er ham, der lavede Karate Kid, det er ham, der lavede etteren og femeren. Nå ja, det er rigtigt, det snakkede vi, det har vi jo snakket om. Hvis det ikke er Stallone, der har lavet femmeren også, men det er i hvert fald Karate Kid, man, der har lavet Rocky også. Men for at komme tilbage til den her, altså det er jo det der med dominering og sex, og det køber man, men hvis det nu var piss-sex, han var til, og han så køber, altså ville man så købe den så? Hun prøver også at redde ham lidt, og så bliver hun nødt til at gå med på det her piss-sex, fordi det er den eneste måde, hun kan få det romantiske forhold til ham. Altså, Du skal bare gå ind og se Team America, så kan du finde ud af det. Ja, eller hvad hedder den, den der, det der PSA ting, så der fra Fight Club, der hvor han står, Brad Pitt. Did you know, urine is sterile, you can drink it. Ja. Det er meget sådan, altså den her film er jo også bare sådan total katten om varm grød, ikke? Altså det er jo den der bid i underlæben, ikke? Konstant. Ja. Den her film er bare et stort bid i underlæben, ikke? Fordi, det siger lidt om, hvor tam den er, at tanken om, hvis han lige tissede lidt på hende, det var uha. Du ville jo virkelig tage den op et notch, hvis det skete, ikke? Altså, det ville gøre den mere, meget mere interessant. Det var slet ikke noget lige. Ja. De skulle have lavet, er det ikke Clerks 2, at, nej, hvad hedder den, Zack and Mary make a porno, Kevin Smith. Der skulle de have taget nogle ting på den og puttet den i. Bogstaveligt talt. Skuespillerne, faktisk alt. Ja. Jeg tror, Seth Rogen, han kunne have lavet bedre. Ja. Den er heller ikke særlig god. Zack and Mary, eller? Den er i hvert fald bedre end den her. Ja, der skal godt nok heller ikke meget til det. Nej, den var godt nok hård at komme igennem. Kæft, også fordi, at der er ingen fremdrift i den efter en time, siger Kasper. Altså. Men på den anden side, hey, prøv lige at se her. Den tager 2 timer. Andre film, der tager 2 timer, de flyver simpelthen. 2 timer, sådan der, så er de væk. Den her, der får du noget for penge, hvert altså, et minut. Du har også set den med din kone også, jo. Ja, nej. Men ligesom den film, vi snakker om i sidste uge, da vi snakker om, eller den sidste gang, da vi snakker om Fortress, der også kun lige var skudt sådan meget sådan utilitaristisk, eller hvad man kan sige. Den er skudt sådan, som den skal være for at fortælle historien. Det er den her jo også. Der er jo ikke nogen interessante indstillinger eller noget som helst. Det er bare total, halvtotal, over the shoulder, shot, reverse shot. Altså det er sådan en fuldstændig filmskole. Ja. 101, måde den er filmet på. Og der er ikke sådan, og så den der scene, hvor han sidder inde med klaveret, ikke? Det ligner sådan et eller andet parfumereklame eller sådan noget der, hvor han sidder og spiller på det der. Men der er rigtig meget, der ligner noget for en parfumereklame. Ja. Jeg har faktisk en, du siger det med fotograferingen der. Ham, der fotograferede den her, det er faktisk ham, der også har... han har lavet mange. High Fidelity har han fotograferet, The Hours har han fotograferet, Sahara, Long Came Polly, World Trade Center, Atonement, den er faktisk rigtig flot fotograferet. We Need to Talk About Kevin, den første Avengers-film, Anna Karenina, Godzilla. Ja, men han skal jo også have brød på bordet. ja, selvfølgelig. Ja, men det må jo så være instruktionen, altså, fordi instruktionen, det er jo også bare, den skal jo selvfølgelig ikke, og det kan jeg også godt se, at folk, der har betalt for at se, vil se den her historie. Der skal jo ikke, måske ikke være noget... Jamen, den skal jo ikke skræmme nogen væk. Det er ligesom den der scene der, hvor de har kontrakten der, hvor der skal slettes ting i kontrakten. Det er som om, at de har været ude og spørge den brede vestlige befolkning om, hvad de er til seksuelt, ikke? Fordi hun skal i hvert fald heller ikke have nogen, altså der skal ikke være nogen, altså hun skal ikke være anderledes end alle os andre. Nej, hun er ikke til vaginal fisting, men hun må gerne få lidt tæsk, altså det er jo også lidt mærkeligt. Altså det er sådan, der er nogle ting, man må, og man ikke må, og sådan noget. Ja, der er sådan en tydelig moralkodex, så i alligevel. Jeg kunne godt have tænkt mig, at han lige har spurgt, hvor mange fingre der egentlig måtte. Så. Den kunne godt have været lidt mere modig. Det var egentlig sådan en forhandlingsproces, der ikke var det 2 eller 3. Hvor var vi henne her? Altså. Nej, det hele taget slet ikke. Nej. Den er jo totalt reaktionær, som Kasper også sagde tidligere. Mm. Ja. Jeg synes egentlig, at den er meget professionel skudt. Altså, jeg synes, det er sådan nogle meget rene billeder. Ja. Rene. Altså, jeg synes ikke, de skal. Det er ikke noget, der skærer. Det hele, det flyder lige ind. Altså, der er ikke sådan... Så, altså, jeg synes ikke, den er glemt filmet. Jeg tror faktisk, det er rimelig flot filmet, men kedeligt, fantasiløst skudt. Ja, det er meget traditionelt, ikke? Det er egentlig også bare det, fordi selvfølgelig er det fint, og Konvæk, den er jo ikke sådan flad at se på som nogen film, vel? Altså, den er bare kedeligt skudt. Ja. Men er det ikke også et typisk eksempel på, de har smidt alle de penge efter den, de kunne, for at lave en god film, men der mangler jo bare et eller andet, så penge er nok bare ikke alt her. I forhold til instruktion og manuskript. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de næste film, de klarer sig, fordi det... Ja. Jeg kan ikke forestille mig... Hun har jo sagt, Sam Taylor Johnson hende, jeg tror, at hun laver ikke den næste. Det er ikke hende, jeg tror, at den. Ej, der har også været meget ballade om den mandlige hovedperson, ikke? Der er mange, der synes, han ikke slår til. Ja, men det er jo igen det der med, om så skal de så ud og kaste en ny, eller hvad? Jamen, det tror jeg jo ikke, man gør. Det kan de næsten. Nej. Det vil være mærkeligt. Så skal de lave om i historien, så man så følger brugeren i stedet for. Ja. Eller et eller andet. Men jeg tror, han falder i rigtig mange smag også. Altså det, altså det tror jeg. Ja, han nu, falder jo så i din 100, smag. 100%, sagde, 100% af de kvinder, der er med i det her podcast, de kan ikke lide ham. Ja, og det må jeg tage som... det må være statik nok. Nej, men han er jo ikke nogen Richard Gere, vel? For fanden. Ej, heldigvis. Ja, heldigvis. Det kan de jo være alle sammen. Kasper, han er jo ikke nogen Christopher Lambert, vel? Nej, det er han nemlig ikke. Nej, det kunne have været fedt. Ja. Ja. Mm. Jeg tror faktisk, det har været en bedre film, hvis du er Christopher Lambert. Ja, det tror jeg også. Ja. De skulle have indspillet den i midten af 80'erne, da Christopher Lambert han var på sit højeste. Hvem skulle så have spillet en kvindelig rolle? Skulle det så have været Melanie Griffith dengang, eller? Belushi. Monica Belushi. Nå, okay. Ej, det skulle være en, der var sådan lidt uskyldig. Det skulle være en, der var sådan lidt uskyldig. James Belushi og Christopher Lambert i den lidt anderledes version af 50 Shades of Grey. Ja, det kunne være sådan. Det er sådan noget, hvad hedder hun? Breakfast at Tiffany's, hvad hedder hun? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Det er total Audrey Hepburn-rolle, det her. Ikke? Ja. Men altså det er også den der igen det der forhold, det er også det der mærkeligt der hvor de er ude at spise, der hvor de mødes første gang på en date, hvor de er ude at drikke kaffe sammen. Og så efter de har drukket kaffe, så siger han sådan noget med I have to let you go og sådan. Du har lige mødt vedkommende. Det er totalt mærkeligt. Ja. Altså det der forhold, det bliver bare slet ikke troværdigt bygget op. Man tror ikke en millimeter på det forhold der. Også det der med at han hele tiden går hele tiden siger det der med I don't do love. Altså, og hvor mange gange, der er jo faktisk nogle scener i den, hvor han faktisk er sådan kærlig, som hun gerne vil have ham til at være. Altså. Ja. Og så, og så er et kvarter scene, og så siger han igen, I don't do love. Ja, og så siger han, at du må ikke elske mig, du må ikke elske mig. Selvom jeg godt nok har brugt næsten hele filmen på at få dig til at elske mig, så må du ikke elske mig. Ja. Han er også fuldstændig fucked up forvirret. Han er lige så forvirret som manuskriptforfatteren, eller som... Ja. Det er lige kvinderne det der er sådan, de skal have en mand sådan, de kan redde. Han er jo den største det der med, altså, ever. Man kan ikke rigtig få ham vel altså. Ja, det kan man ikke, fordi han er den største tease. Man kan ikke rigtig erobre ham. Så længe man ikke rigtig kan erobre ham, så bliver han ved med at være spændende. Det er lidt ligesom Kierkegaards æstetikeren og Cordelia. Imponerende, du kan få Kierkegaard ind i en podcast der med man kan. Den ligger da lige til højre benet. Men jeg tager hatten af for dig, Kasper. Det vil jeg sige. Men en ting er sikkert. De får brug for noget rotalon i det der Red Room der. Det gør de. Kill it with fire. Ja, det sad ikke, eller det ved ikke, om det kun var mig, der tænkte på det. At hver gang hun blev lagt på et eller andet, eller fik et bånd over hovedet, eller blev bundet med et eller andet, tænker man lidt, hvor mange har været der før, og hvad har været der før. Han siger på et tidspunkt, der er været 15. Ja, 15. Men stadigvæk, når, hvis jeg fik et eller andet over øjnene, ikke også, jeg tænker bare... Nej. Prøv at tænke på de der, nu har han har chauffør, han har butler og alt muligt, tænk på de der tjenestefolk, at der skal gøre rent ind i rum, efter han har været den sammen med de der, alle de andre. Det kan du jo faktisk se, hvis du ser i Bret Easton Ellis' American Psycho, der har de jo et helt kapitel om, hvor han er nede og snakker med hans rengørings. Ja, det går ved, at der er sådan et kapitel i den her. Hvor han prøver at overbevise mig om, at det er rødvin eller sådan et eller andet, og ikke blod. Det kunne man sagtens have gjort til sådan her. Jeg synes, det kunne have været... De skulle have haft det der rengøringshold inden fra Marvel også, hvad det hedder. Nå ja... Dem, der kommer og gør rent, de når der har været et eller andet. Ja. Ja. Der skal i hvert fald også noget damage control, efter de har været inde, de ting der. Jeg tror bare, han er så rig, han brænder bare det rum der, hver gang de har været derinde. Han køber bare et nyt hus hver gang. Det er bare, at det har vi Keitel som the cleaner, der kommer. Ja, præcis. Mr. Wolf, han kommer og gør rent. Det kan også være Leon, han kommer og gør rent. Han er også the cleaner. Yeah. Men det er jo så lidt ligesom Batman, han har sin Batcave, ikke? Så har han sin slave cave derinde. Nå ja, det er rigtigt. Jeg tænkte faktisk på Batman flere gange. Altså, det er totalt Bruce Wayne i den, ikke? Altså... Ja. Jeg ville hellere have det rum, som hun nævnte i starten, som er sådan et spillerum. Med, spillerum? Xbox og PlayStation. Og den der naivitet, som hun har også. Yeah. What is a butt plug? Ja, overlov. Altså, ekstra troværdigt. Hun ved udmærket, hvad det er, Kasper. Are you an angel? Ja. Hun kan den godt til anal fisting, men ikke en buttplug. Det virker meget... Jeg synes, den her film, hvis man skal sætte den over for den ultimative test, sidste gang eller forrige gang snakkede vi om Ex Machina, hvor det var en Turing-test. Vi har noget, der er meget, meget bedre til den her. Vi har en Teletubbies-test. I får valget, vil I se 2 timer Teletubbies, eller vil I se den her igen? Go for it. Jeg vil vælge alt andet at se den her igen. Alt, hvad der er i den anden bunke, som ikke er den her, vil jeg vælge altid. Det kommer an på, hvilket afsnit det er. Hvis det er det med solen, så vil jeg gerne se Teletubbies. Det siger, som, jeg tror, man kunne godt lave en kombi af Teletubbies og den her. Jeg håber aldrig, jeg skal se den her film igen. Jeg synes virkelig, at hun frygtelig at komme igen. Bare vent til, vi skal se Toren og Træen. Vi skal ind til biffen og se. Du troede, det var hårdt at komme igennem prequels til Star Wars. Bare vent. Jeg synes faktisk, den her den var faktisk værre end en Double Dragon. Hvis de Teletubbies lavede en storyline, der varede 2 timer, så ville jeg helt klart prøve at se Teletubbies. Ja. Det var interessant. Er der nogen af jer, der har set den film fra 2002, det her Secretary? Ja. Med James Spader og Maggie Gyllenhaal. Ja. Det er jo faktisk en velspillet og god version af det, der foregår lidt i den her. Altså. Ja. Det snakker vi også om. Det snakker vi nemlig også. Og der, i den film, der er det nemlig ikke en, der er det ikke en perversitet. Det er ikke noget, man ser ned på i samfundet. Det er bare det, en det, måde... Det er gjort til den her. Det er jo det, der er rigtig mange. Jeg sad og læste lidt artikler om, hvordan er det BDSM-samfund, de har set den her også. Altså, der er ikke ret mange inden for det samfund, i den, eller i den verden, at der synes, det er en god film. Mm-hmm. Det er kun dem, der ikke kender til det, at der synes, det er en god film. Ja. Fordi den har rigtig mange ting, at der ikke er velset i den verden, altså. Men det er jo egentlig ikke det, den handler om heller ikke, fordi den handler om det der, det er en prinsessefilm. Det er den lille landsbypige, som den store industrimagnat falder for filmen. Ja. Det er mere det, end det er en seksuel progressiv film. Den unge jomfru og prinsen på en hvid hest. Ja, jamen, præcis. Det er jo ren eventyr, så det var så fin en åbning i dag. Ja. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at den der Secretary, den er i hvert fald værd at se. Også fordi James Spader og Maggie Gyllenhaal, de spiller fantastisk i den begge to. Ja, og de har nemlig en kemi, man tror på, ikke? Altså, det er faktisk en god film. Det er jo ikke et emne, jeg sådan nødvendigvis synes er sådan... Nej, men altså, det er stadigvæk... Men altså, det er men... Nå, jamen, Ice White Shot handler jo også. Ja, ja, altså, de gode film om sex handler jo om kontrol, ikke? Ja, altså, jeg synes jo også, Gone Girl handler jo også om kontrol på en måde. Og der er også, altså det behøver ikke at være nogen, man egentlig interesserer sig så voldsomt for, altså bare det godt spil for, som altså den nyplay Ryan Gosling nævnte tidligere i podcast, han lavede jo den der Lars and the Real Girl på et tidspunkt, hvor han har sådan en sexdukke, som han behandler som om det er hans kæreste, og hvor alle i byen de lever med på den der fantasi der, altså. Det er jo også en historie, at der i de forkerte hænder vil have været fuldstændig åndssvag, og fuldstændig, man slet ikke kunne tænke sig at se den, altså. Men i de hænder, som der har lavet Lars and the Real Girl, der er det virkelig en god historie, også ligesom i Secretary, det er godt spillet af Ryan Gosling, og alle de andre, der er med i den også, altså. Jamen, og jeg synes slet ikke, at man kan finde nogen positive kvaliteter overhovedet ved den film her, altså. Nej, den fejler. Den har tjent rigtig mange penge. Ja, det er så det. Studiet synes, den er meget, der de har fundet mange positive ting i den i hvert fald. Ja. Det kan være, at den faktisk har hævet levestandarden betragteligt for et helt sådan samfund nærmest. Ja, for alle de der fattige kineser eller indere, der sidder og laver det tøj til den. Ej, men du ved godt, Niels, it trickles down, som de siger. Ja. Og det vil jo så igen have været endnu mere passende, hvis den her handlede om nogen med pis. Altså. Er der nogen, der vil anbefale den overhovedet? Nej. Nej, for det er ikke engang interessant. Den er bare irriterende. Og, altså jo, altså det, nu siger du, den ikke var provokerende, Maria. Jeg blev provokeret over den, fordi det der syn, den har på mænd og kvinder, jeg synes, jeg er forkastet. Jo, men, du tænker for meget over det. Ja, fordi så meget, det er en slægt på hjertet. Det er bare en lille brud. Altså, det er en lille ligegyldig film, som er blæst op til noget, den overhovedet ikke. Altså, jeg vil sætte mig ned og se Pretty Woman en gang til. Ja, eller så. Basic Instinct. Hvis man skal se en god film, hvor sex er frækt og er skudt på en fræk måde. Ja, det er der så også mange, der vil ikke give dig ret i, at, at Basic Instinct fremstiller sex på nogen særlig god måde. For det var jo alle de der, at de lesbiske, bøsser og lesbiske, de var jo meget imod den, at hun blev fremstillet som et monster med at morderen i den. Jamen, altså Basic Instinct er jo sådan set bare en film noir. Det er jeg godt klar over, men det var den der, det manuskript af Joe Estars, at der fik så mange hug, og så, fordi det så blev en så stor succes, som den blev, så var der jo mange, der synes at det var frygteligt at få fremstillet, at morderen var en lesbisk, spoiler, men altså, at morderen var lesbisk, og var ond, altså. Og det gik jo også, det trickles down, ligesom Kasper siger, altså det gik jo også ned på bøsse- og lesbiske samfund dengang der. Altså der var rigtig meget kritik af den dengang. Man kan ikke sige, at det er nogen positiv fremstilling af sex, det vil jeg ikke sige. Nej, ikke nødvendigt positiv, men meget mere interessant fremstilling. Det er interessant, men Finders forhold til hinanden, og det er jo nærmest, det er jo en erotisk thriller, som man siger, ikke? Og hvor sex bliver brugt som et device til at drive plottet videre. Det var Slipper også med Sharon Stone, og den var det heller ikke særlig. Det var også en erotisk thriller, og den var heller ikke særlig god. Eller, jamen det er også bare, hvor langt er vi kommet? Altså, hvad var det, den hed, den der Cronenberg Crash? Ja, Crash. Altså, der blev der også udforsket nogle mærkelige lyster, ikke? Altså, i en langt mere ekstrem og banebrydende grad, end da det her kommer i nærheden af. Det er bare... Men det var jo så også hele den der måde, altså, det var jo så baseret på en roman i første omgang, og så var det så kørt igennem Cronenbergs til tider syge hjerne, altså. Ja. Men langt mere interessant, fordi den faktisk havde noget nyt og noget mere provokerende over sig. Den her var træls. Det her var gamle vin på nye flasker. Og så. Ja, vildt. Altså, den er jo enormt. Det var derfor, vi skulle have Brady Stanellas til at skrive manuskriptet om. Ja, det er faktisk ikke nogen dum idé, Morten. Det er det haft virkelig. Patrick Bateman i hovedrollen, så har det været. Fordi der ligger noget potentiale og gemmer sig i det her. Det gør der jo. Altså, det gør der. Det kan godt være, at den ikke havde fanget husmoren, hvis vi fik hans syge hjerne ind over, men også andre måske. Nej, men også bare for at komme lidt dybere under huden på de her personer, end det vi rent faktisk gør. Det er jo bare sådan en papfigur, det er du ret i, Kasper. Det bliver jo aldrig rigtig levende. Vi tror aldrig rigtig på den. Alt er jo en kliché, ikke? Alt er jo... Og men det er så meget et produkt. Ja. Altså, den er virkelig lavet sig til en penge. Ja. Ja. Ja. Det er ikke... det, der stinker. Altså, det gør det virkelig. Jamen, det er også det, altså, det er også som film, nej, men som sociologisk fænomen, er den jo vildt interessant. Altså, fordi den har været så succesfuld, som den er. Ja, altså, det er da fascinerende at snakke om, hvad det er, der gør den til så stor succes. Det synes jeg, men jeg er stadig ikke helt sikker på, at jeg ved, hvad det er, og det bliver nok også kræve en større antropologisk undersøgelse, hvis man virkelig skulle finde ud af det. Nå, Skal vi runde af? Vi kan fortsætte med at suge, og det er selvfølgelig også fint nok. Det er godt at være genaven en gang imellem. Det vil være lang tid siden, vi har været rigtig sur på en film. Jamen, jeg tror faktisk, jeg synes, det er den ringeste film, vi har set. Jeg er jumping the shark nu. Jeg synes, det er den ringeste film, vi har set i den gamle film. Der. Det er i hvert fald en af de film, jeg har haft mindst lyst til at se igen, vil jeg sige. Jeg kommer aldrig til at se den her film igen, frivilligt. Nej. Jeg har aldrig nogensinde tjekket minut tælleren så mange gange, som jeg har gjort under den her film, vil jeg dog sige. Den sidste time, der var godt nok lang. Det var den. Jeg kan så afsløre det. Jeg sagde så den sidste time, da vi har en lukket gruppe for vores podcast på Facebook. Og for hver tiende minut, der lagde jeg et animeret gif, den at der udtrykte min sindstilstand. Og det var ikke hver gang, at man skulle tro, at jeg var stadigvæk helt normal, når jeg lagde et gif ind med sin. Der var blandt andet et gif fra af Nicolas Cage fra Vampire's Kiss, og hvis nogen har set klip for den, så ved det, han det er ikke en af de film, han spiller mest normalt i, Nicolas Cage. Men det var den eneste måde, jeg kunne komme igennem den sidste time af filmen, altså så. Ja. Var det ikke fra Scanners, også du lagde det? Jo, Scanners, der var det også, jo, for Mania. Det var Scanners, ja. Nå, jamen, det var et godt valg, Maria, det må man sige. Ej, helt ærlig, Morten! Det var fantastisk, Maria. Ja, tusind tak, Maria. Tak for det. Tak. Det var lige lidt. Det var fedt, du gad at være med til den. Det gav ret meget i forhold til det. Det var bare os, der sad og snakkede om en underlig halvpornografisk film. Hvad skal I se næste gang? Jeg ved ikke, hvad jeg siger næste gang. Nu holder vi sommerferie. Det er jo det gode, kan man sige. Vi holder lige lidt pause for at komme over den her. Vi er nødt til at tage væk. Vi er nødt til at sætte. Måske skal I se en film, hvor der indgår analfisting i. Jeg tror, det bliver svært at finde en mainstream film. Director's cut, It's a Wonderful Life. Vi har snakket om Batman og Robin. Er der ikke noget der i det? Jeg synes, jeg kan huske det. Jo, bag scenerne har det så også. Det tror jeg. Skal ikke bare sige god sommer, og så finder vi noget godt. Vi må finde en glad film. Vi skal gå til vores happy place, som man siger. Brand. Hvis I ser den her film, så brænd den. Hjælp verden med at blive et bedre sted og brænde den her film. Nej, man skal ikke købe den. Man skal ikke købe den og brænde den. Man skal bare brænde den ned i butikken. Og sådan. Bare brænde ned i butikken. Bare brænde, ja. Bare brænde butikken. Ja. Nej. Så nu kommer vi på PT-stedet. Velkommen på forsiden. Ja. Dansk podcast opfordrer til brand. Ja, 50 Shades of Grey. Ja, det står inde i visen. Det andet, det står kun på forsiden. Dansk podcast opfordrer til brand. Ja. Ja. Nå. Skal vi ikke bare sige god sommer? Og se ikke 50 Shades of Grey. God sommer derude. Yes. God sommer.